मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिकर धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो, रस्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you everything, रस्ते भुला दो सारे घर बार के। Ask me for anything, I can give you everything, गम तुम भुला दो सारे संसार के। दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। चले नहीं उड़े आसमां पे अभी, पता न हो है जाना कहां पे अभी। पता ना हो है जाना कहाँ पे, कि बेमंजिले हो सब रास्ते, दुनिया से हो जरा फासले, कुछ खुद से भी हो दूरियाँ।